dalam sunyiku dan tiada kata berpisah. Walau wangimu kini tiada kuasa ku rangkum di hati, tertulis sejuta kisah tentang diri.